Tutu ison hangri ko karepi tutu ison hangri ko demeni rumongso sing ono kanggoni lilia keno ison ngato teko riko sun kadam rasa muku janji hang ono soyo suwi mangkat sirno kabeh mong sio sio ilang panas setahun merko wis udan Marco.